Itt a Petőfi Rádió, 22 óra, az internetes időszámítás szerint 917 netóra. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Ahol is el kell árulnom a hallgatóknak, hogy Bódi Zoltán netnyelvész hangulatát megalapoztuk a műsor előtt, ahogy jöttünk ide a rádióba. És ehhez még egy mellékinformáció, hogy nem mindenki tudja, de a Magyar Rádió itt van a 8. kerület, majdhogy nem Kellős szélén. Igen. És útközben a metróban vapon nézegettünk információkat. Miről is? Na, miről is? Hát a nyóckerről, így hosszú óval, meg C-vel, így nyóckerről. Magyar animációs film lesz, rövidesen bemutatják. És ebben itt a Modem Időkben az az érdekes, hogy a metróban föld alatt egy digitális eszközzel kerestük ki az információt. Az internetről. Az internetről. Igen. Töltötted le a saját vapos telefonodra. Így van. Hogy ott láttuk GPRS. A plakátot, és a plakáton a címet. Nekem eszembe sem jutott egyébként, meg kell valljam őszintén, hanem Zoli az, aki. Élvezetes dolog, szeretem egyébként, és azt szeretem benne, hogy nagyon költséghatékony és gyors. Tehát nagyon megkönnyíti az életemet. Úgyhogy úgy kellett Zolit a Calvin térnél fölébreszteni szinte. Észrevettem, hogy ott vagyunk. Hát így indul a mai műsor, és ha minden igaz, és még lesz időnk a vége felé, még a digitális Pompeiről, meg digitális tévéadás vételére képes mobiltelefonról is beszélünk. Programozó világbajnokság, ennek közép-európai elődöntője lesz Budapesten a hétvégén, a vonalban pedig a szervező, régi ismerősünk. Aztán vendégünk lesz a hálózati világgal foglalkozó pszichológus, akivel többek között arról is beszélgetünk, hogy mi a különbség a férfiak és a nők internetezési szokásai között. Majd egy igazán forró téma az infószótárban. Felforra levegő az infószótárban, és ennek az oka a hotspot. A hotspotok használatához kapunk hasznos tanácsokat a PCT provatunkban Spányik Chatman Balástól, majd egy internetes zaklatás és fenyegetés hiteles története az online-tól. Sosem hittem volna, de célt érhetnek az interneten keresztül fenyegetők. Természetesen játék is lesz, mindjárt mondom a kérdést, a nyeremény 2 szoftver és 3 újság itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Balomon kivételesen a billentyűzetnél Chatman helyett Cati. Ki nem mond? Woman. Ki nem mond? Cati, online Cati, Szokoli Katalin. Jó estét kívánok! És nem csak a billentyűzetet fogod csattogtatni, hanem még a fényképezőgépet is. Bódi Zoltán a netnyelvész, akit már ezelőbb hallottunk. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és Chatman Balázs ezúttal majd telefonon lesz itt a műsorban kicsit később, és hát a vendégünk, lehet, hogy veled kellett volna kezdeni, de akkor a mi késik nem múlik. A ma esti vendégünk Kis Orhidea, pszichológus, itt az asztaltársaságban van. Jó estét kívánok mindenkinek! És nem sokán majd beszélgetünk nagyon érdekes témákról, de előtte elmondom azt, hogy a múlt héten, ugyebár itt volt Pintér Robert, szociológus a stúdióban, és az észtországi kalandjaival kapcsolatban kérdeztük, hogy hogy hívják az észtországi Sulinet programot. Tigrisugrás, nem mondom el észtül, mert nem is tudnám elmondani, ő mondta. Tigrihüppe. Á, te tudod. Ez volt a megfejtés. A ma esti kérdés viszont ismét a Spring Office-szal kapcsolatos. Soroljanak föl legalább 3 funkcióját, azaz 3 alkotó elemét egy irodai programcsomagnak, például a Spring Office-nak. Segítségképpen annyit mondok, hogy a böngésző program kategóriát ezt nem fogadjuk el. Tehát minimum 3 ilyen funkciót, alkotó elemet kell mondani. De nem csak a Spring Office-ból lehet ugye kiindulni, ha jól értem így a kérdésre, de bármilyen, általában 3 alapfunkció. Szóval az irodai programoknak, és azért is mondtam, hogy böngésző program nem, tehát hogy nem nevet kell mondani, hanem egy kategóriát, illetve 3 kategóriát. A telefonszámunk 328 85 55, nyerni lehet természetesen Spring Office irodai programcsomagot, McAfee szoftvert, abból is a VirusScan-t, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz című lapok aktuális számát. Mm. És a webcímünket nem mondtam még, www.modemidők.hu, de ezt persze ki is lehet találni, és működik a Csüti Csati, ahol ezen az estén 80 csevegnek. Mondja Cati, aki ott billentyűzik és beszélget a hallgatóinkkal. Lehet bejönni a chat.gyaloglo.hu címre, és ott a Csüti Csati szobában érdemes bekattintani. És itt van a vonalban, ha minden igaz, Benedek Balázs. Szia Balázs! Szervusz, itt vagyok. Balázst ugye évek óta ismerjük, mindig elmondjuk ilyenkor azok számára, akik nem hallották eddig a műsort, hogy 96 óta vagy 97 óta ismerjük egymást? Körülbelül igen. Akkor még középiskolás voltál, azóta egyetemista lettél, és azt el is végezted, és azzal foglalkozol, hogy az utóbbi két évben, mondom egy kicsit eltúlozza persze, hogy programozó bajnokságokat szervezel itt Budapesten. Így van, ez a hobbim még közben a doktorimat is igyekszem befejezni azért. És erre mondtad délután, hogy annyira felfokozódott ez a tevékenységet, hogy idén már kettőt is szervezel. Itt van például az, amiről ma este beszélgetünk, egy programozó világbajnokság, és annak a közép-európai fordulója. Mi lesz itt a hétvégén, kedves Balázs? Igazából ez valóban egy programozó világbajnokság, ami körülbelül 25 évvel ezelőtt indult el Amerikából egy egyszerű egyetemi bajnokságként, megméretetésként. Ez már odáig fejlődött, hogy a világnak valamennyi kontinensén mérkőznek meg egymással a diákok, ahol algoritmikusan nehéz feladatokat kell megoldani, egyetlen egy számítógép előtt ülve három fős csapatoknak, 5 óra áll a rendelkezésükre, hogy a 8-10 különböző nehézségű feladatot megoldják. Tehát ugye itt mindig az a nagyon érdekes az ilyen programozó bajnokságoknál, hogy csapatmunkában kell megalkotni a feladatnak megfelelő programot. Így van, és itt különösen nehéz az, hogy a szűk keresztmetszet, a szűk erőforrás az a számítógép. Tehát gyakorlatilag nincsen arra lehetőség, hogy valaki nagyjából megírja a programot, odaüljön, bepötyögje, és utána ott a számítógép előtt debugolja. Ugyanis ezzel a vagyis hiba javítsa, ugye? Így van. Ugyanis ezzel a legszűkebb, legértékesebb erőforrást venné el a társai elől. A helyes stratégia az az, hogy egy ember ül a számítógép előtt, a többiek pedig papíron szinte a tökéletesség és a teljességig kidolgozzák a programot. Megírják, ezt beküldik az elektronikus kiértékelő rendszerbe, ami igen szűkszabú választ ad, annyit mond rá, hogy helyes a megoldás, vagy pedig azt mondja, hogy helytelen a megoldás. Gyakorlatilag ebből kell utána kiindulni a versenyzőknek, és így eljutni a helyes megoldásig. Mondd meg őszintén, Balázs, egy hétvége alatt, vagy ez alatt a másfél-két nap alatt lehet komolyan vehető eredményre jutni a programozó bajnokságon? Igazából, amennyiben a programozó bajnokságnak az eredménye, célja az az, hogy megmérettesse a diákokat, lehetőséget adjon nekik, hogy megmérettessék magukat, és kiválasztja közülük a legjobbakat, akkor igen. Itt a cél ugyanis nem az, hogy valamilyen értékelhető, hosszú távon felhasználható termék szülessen, hanem az, hogy azokat a készségeket, mondjuk mint egy matematika versenyen, itt az algoritmus elméleti tudást tudja tesztelni, és megnézze azt, hogy kinek milyenek az ilyen irányú képességei, mennyire gyors, mennyire tud hibamentesen precízen kódolni, illetve a szinte szöveges szinte találós kérdés jellegűen feladott feladatok mögött ki tudja felfedezni és megtalálni az arra helyes választ adó algoritmust. De Balázs, hogyha minden résztvevő csak olyan visszajelzést kap, hogy helytelen a megoldás, nem mondjuk meg neki, hogy merre keresse a hibát, akkor hogy lehet mérni? Mert akkor vagy van néhány helyes megoldás, és van, mit tudom én, 60-70-80-90%-nyi rossz megoldás. Abba hogy lehet rangsorolni őket? Úgyhogy azt nézzük, hogy hány jó megoldás van. Gyakorlatilag a helyes megoldásokat azért ki tudják ők is találni. Tehát, hogyha úgy átnézik saját maguk, ezek viszonylag kis programok. Tehát egy-egy feladatnak a helyes megoldás az körülbelül 50-60 kódsor maximum. Világos, tehát végrehajtható, tehát elméletileg is végrehajtható a feladat, ugye? Abszolút, illetve magának a korrekt feladat szetnek a kidolgozásánál is szempont az, hogy minden csapat meg tudjon oldani legalább egy feladatot. Cél az, hogy az 5 óra alatt ne legyen olyan csapat, aki minden feladatot megoldja, és az igazi minőségi teszt az pedig az, hogy minden feladatot legalább egy csapat megoldjon helyesen. És innentől ugye lehet azt mondani, hogy maga a feladat, a készlet az jó volt, kiválasztva, kitalálva, megírva, és utána minden csapatnak ízlése, képességei alapján kell kiválasztania belőle azokat, amiket az adott idő alatt meg is tud oldani. Na akkor beszéljünk még arról, hogy a verseny ugye egy közép-európai elődöntő. Hány országban lesznek itt programozó palánták? A közép-európai régióban, tehát hozzánk tartozik Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország természetesen, és Szlovénia és Horvátország, illetve elméletileg Ausztriának a hozzánk közelebbi fele is, de gyakorlatilag ők a nyugat-európai régióba járnak versenyezni. Egy ország lesz a további utó, vagy hogy? Nem, itt a legjobb két csapat az, akik biztosan tovább jutnak a kínai világbajnokságra, ami 2005 tavaszán lesz Sánkhájban. Magyarország esélyes? Szeretném mondani, hogy igen, de az elmúlt év tapasztalati alapján, még amikor mi is versenyeztünk, azt kell mondjam, hogy várhatóan nem. Tehát amikor mi versenyeztünk ezen a versenyen, és a közép-európai fordulót kb. 3 évenként cserélődő rendszerben más és más ország rendezi meg, akkor hiába volt a mi csapatunk a legjobb magyar csapat, és a legjobb helyezés, amit elértünk, az a harmadik, a negyedik hely volt talán, és a legjobb két csapat jut tovább. Viszont az pont nem elég. Elmondhatom így van, hogy a közép-európai régióból azért már többször nyertek világbajnokságot. De kik az esélyesek akkor? Elárulod? Hát én a lengyel vagy a cseh csapatra tippelnék. Ennek ellenére azért mi szurkolunk a magyar csapatnak, hát ha mégis valami kisebb fajta csoda történik a hétvégén, és a magyarok juthatnak ki majd Kínába. És sok sikert nektek is a szervezéshez, Balázs. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Szia! Szia! És folytatjuk egy nagyon izgalmas témával. Legalábbis az a része, amit elmesélt nekem kis Orhide, a pszichológus, az rögtön felfigyeltem. Aztán persze elmondta, hogy nem csak ezzel a témával foglalkozik, de biztosan lesz még benne érdekes. Egy másik műsor előtt mesélt egy kutatásról, aminek az eredményeképpen kijött, hogy a férfiak és a nők kicsit másképpen használják az internetes oldalakat. Miről is van szó? Hát ez a kutatás egy kutatássorozatnak az egyik része volt, és természetesen minden kutatásban nők is és férfiak is vettek részt. Azonban nem sok különbség... Szándékosan állítottátok úgy össze? Tehát már számítottatok rá, hogy lesz különbség? Nem. Tehát általában hát számítunk bizonyos szinten, hiszen a mintákat úgy állítjuk össze, hogy legyenek benne férfiak, nők, különböző korosztály legyen képviselve, és hát bizakodunk abban, hogy különböző vagy feltételezéseink igazolódni fognak. És hát természetesen vártuk azt is, hogy a nők és a férfiak között különböző különbségek lesznek, tudván azt, hogy egyáltalán a fizikai környezetben való tájékozódás során is a férfiak és a nők között különbségek vannak, hát akkor miért ne lenne az internetes tájékozódásban a férfiak és a nők között bizonyos különbségek. Ez volt a cél ezek szerint a tájékozódásban? Nem csak a tájékozódás terén, színpreferencia akár, vagy linkek mennyisége a szövegben, vagy link pozíció preferencia, tehát nagyon sok területet. Link pozíció preferencia. Ez nagyon, nekem ez igen, a mondat nagyon tetszett egyébként. Hova helyeződik a link, tehát attól függetlenül, hogy fent van, vagy az oldal alján, vagy az oldal bal oldalán, vagy beágyazva, ennek függvényében milyen gyakorisággal választják ki a nők, tehát vagy a mennyire férfiak. Hatékony a igen. Link megtalálása, attól vagy függően, még hogy, hol van elhelyezve. Még egyszerűen fogalmazva, ki melyik linkre kattint szívesen. Így van, így van. Ez a link pozíció preferencia magyarul. Igen, egy kicsit bonyolultan fejeztem. Na, eredményeket szeretnénk. És nagyon, például nagyon, ebben nagyon kaptunk egy markáns hallani. Eredményt, méghozzá azt, hogy a nők sokkal jobban preferálják a kontextusba beágyazott linkeket. Uh-huh. Tehát ami középen sokkal helyezkedik el a szövegben, igen, ami a szövegben van beágyazva, az gyakrabban használják a nők. Ellenben a férfiak, hogyha ugyanazok a linkek ki vannak téve bal oldalra, akkor a férfiak inkább hajlamosabbak, vagy gyakrabban kattintanak a bal oldalon elhelyezkedő linkekre. Még hogyha a linkeket fent vagy lent helyezzük el, úgy általában sem a nők, sem a férfiak egyáltalán nem, vagy legalábbis nagyon kis arányban használják ezeket a linkeket, ami az oldaltetején is. Hát ajánlatos, hogyha női oldalak tervezésében vagyunk érintettek, akkor ezeket a linkeket ágyazzuk be a szövegbe, Illetve ha férfiakról van szó, akkor nyugodtan lehet a baloldali menüre alapozni. Illetve, hogyha mindenki ez akar akkor szólni, pedig akkor minden mind oda a két is. Helyen ajánlatos linget nagyon elhelyezni. Jó. És az alsó és a felső lingek azonban, ezek nem nagyon használatosak. A felső link az mi? Mert azt most nem is tudom elképzelni. A címek szoktak ott lenni, a cikkek címei. Gondolom, ilyen menü. Felső navigáló menüsor, meg ilyesmi. Igen, igen. Tehát azt nem szeretjük. Azt nem nagyon szeretjük, nem nagyon kedveljük, és ez gyakorlatilag ilyen szemmozgás követővel is ellenőrizték, nem itthon, hanem külföldi szakemberek végeztek ilyen vizsgálatokat, hogy általában, hogyha szemmozgás követővel nézték a tekintetünknek az irányát, akkor bár középre fókuszálunk, de nem fölfelé. Tehát általában a felhasználókra jellemző, hogy a tartalomért mennek a honlapokra. Navigációs eszközöket elkerülik, hogyha lehet, nem tanulmányozzák az oldalak struktúráját, és éppen ezért középre fókuszálnak, és utána tekintenek bal oldalra, majd pedig jobb oldalra. Tehát a jobb oldal is nagyon, jobb oldalt sem nagyon szeretik megnézni. Tehát általában azért ez ugye az a függ össze, hogy mi balról jobbra olvasunk. Tehát, hogyha az araboknál néznénk, akkor nyilván fordítva lenne. Vagy ez nem ezzel függ össze? Ezt nem tudjuk még. Ezt még nem tudjuk. Meg kellene náluk is vizsgálni. Nem biztos, hogy csak ez lehet a magyarázat. Tehát ezt azért meg lehetne nézni, vagy ilyen szakirodalmat kellene keresgélni. Igen. És mi van az egyéb jellemzőknél? Mondtad például a színpreferenciát. Igen, ez engem is érdekelne. A színpreferenciában hát szinte magától adódik ugye egy hétköznapi, tehát teljesen nyilvánvalóvá vált számunkra az a feltételezésünk igazolódott, hogy a nők általában a piros háttérszíneket jobban kedvelik, míg a férfiak a érdekes módon a narancssárgát kedvelik jobban, nem csak kellemesebbnek ítélik, hanem sokkal olvashatóbbnak tartják a narancssárga háttéren megjelenő tartalmat, mint narancsárga más színek. Narancsárga és kék. Narancsárga és kék pontosan, tehát vagy kék háttér, vagy pedig narancsárga hátteret kedvelnek a férfiak jobban, míg a nők a pirosat kedvelik inkább. Akkor igazolódni látszik ez, hogy a kislányoknak a rózsaszín, a kisfiúknak meg a világos kék? Úgy néz ki, és úgy néz ki, hogy ilyen tendenciákat követnek általában a weboldalak is, hiszen egy női weboldalra felmegyünk, egy magyar weboldalra, akkor általában rózsaszínű háttér szint fogunk látni magunk előtt. Bár elől meg egy másik szakemberről hallottam színekkel kapcsolatban, hogy miután már nagyon kiskorunktól kezdve ezt nevelik belénk, lehet, hogy már ezért választják mondjuk a férfiak inkább a kék színt. De itt az az érdekes benne, hogy nem csak a kékről van ám szó, hanem a rózsa, a narancssárgáról. Tehát nagyon szeretjük, hogyha ez valamiféle komplementer kapcsolatban van ez a két szín, és az olyan tetszik, olyan kellemes, megnyugtató lehet. Hát persze könnyen beszélek én ugye, mint férfi, én is így gondolom a dolgot egyébként. Na és milyen következtetések vannak még ezen kívül színeken, illetve a link pozíció preferencián kívül? Milyen jól megegy? Engem például nem tudom, a szöveghosszúságot néztétek? Igen, ez érdekel engem is. Azt nem. Nem, azt nem néztük, azzal nem dolgoztunk. Tehát általában tájékozódást tanulmányoztunk. Tehát nekem a kutatási témám az a tájékozódás, a navigáció, és hát inkább erre írtunk rá különböző weboldalakat. Hát ilyen jellegű következtetések voltak például, hogyha egy kereső oldalt használunk, akkor általában kiderült, hogy azok a személyek, akik úgy vélik magukról, hogy többet hibáznak, többet vétenek általában a hétköznapi életben, azok jobban szeretnek kategóriákat alkalmazni, ami adott egy keresőben, még nem azok, akik kevésbé vélik ezt magukról, azok jobban szeretnek kulcsszó alapján keresni. És ez valahol... Tehát a katalógus és a szabadszavas keresés közti különbség. Igen, és ez valahol érdekes volt, és viszonylag könnyen megmagyarázható, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy azok az emberek, akik úgy érzik, hogy keveset vétenek, azoknak nem kell egyfajta külső kontrollhoz folyamodniuk, amit a tervező ad a számukra, hanem nagyon bátran határozzák meg önmaguknak ezeket a kulcsszavakat. Míg azok az emberek, akik gyakran vétenek, általában külső kontrollhoz folyamodnak, hogy akkor inkább másra bízzák azt, hogy mit is határoz meg a számunkra. És jobban szeretnek meghatározott kategóriákhoz nyúlni. Ebből van valami olyan következtetés, mint a linkek esetében, hogy hogyan kell felépíteni akkor egy weboldalt, hogy használható legyen mindenki számára? Hát ugye itt... triviális lenne a következtetés olyan szempontból, hogy biztosítsunk szövegmezőt is, meg biztosítsunk kategóriákat is. Inkább itt az az érdekes kérdés, hogy hogyan határozzuk meg a kategóriákat, hogy biztos eljusson a felhasználó oda, ahova el szeretne jutni. Tehát ugye általában a kategóriákkal az a baj, hogy a tervezői koncepciót tükrözik, tehát a tervező meghatároz számunkra valamit, ami nem biztos, hogy belefér az én koncepciómba. Tudnék, mint felhasználónak. Igen, igen. És akkor éppen emiatt ki lehetne találni, vagy el lehetne gondolkodni azon, hogy ezeket a kategóriákat hogyan lehetne bővíteni, vagy hogyan lehetne úgy alakítani, hogy a felhasználó könnyebben rá tudja jönni, hogy a mögöttes információk ott vannak-e, tehát inkább ezekre lehetne ráközelíteni. Ezek ilyen alapkutatások voltak, és általában inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek a tehát milyen tendenciák léteznek, mire érdemes jobban fókuszálni, hogyha további vizsgálatokra gondolunk. Gondolom, ez egy vizsgálat volt, amivel egy ilyen átfogó képet kaptatok azokra a szempontokra, amire éppen kíváncsiak voltatok, de gondolom érdemes ezeket részleteiben is vizsgálni egy hosszabb vizsgálatsorozat keretében. Mivel folytatjátok, merre haladtok a vizsgálatok során? Hát személy szerint mondjam, én hát, hogy a saját vizsgálataimat olyan irányba szeretném folytatni, hogy hát össze szeretném hasonlítani a fizikai környezetben történő navigációt, a honlapokon történő navigációval. Engem ugyanis azért érdekelt ez a témakör, mert én eleve a szakdolgozatomat annak idején a tájfutók tájékozódásáról írtam, és azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes lenne nem a fizikai környezetben nézni ezt, hanem egy internetes oldalon, vagy egy virtuális térben. És most azt szeretnénk összehasonlítani, hogy egy virtuális városban történő tájékozódás hasonlít-e valamiféleképpen a honlapon történő tájékozódáshoz. És már a virtuális városunk megvan, azzal végeztünk is vizsgálatokat, és erre szeretnénk most ráírni egy weblapot. Tehát úgy készítem most a weblapot, hogy jól tükrözze a virtuális városnak az útvonalait, és ezt szeretnénk összehasonlítani. Tehát ugyanazok a személyeket fognak navigálni, vagy tájékozódni majd a virtuális városban, és a honlapon is megnézzük, hogy hasonlóak-e a stratégiák. És van egy előfeltételezésed, hogy hasonlóképpen tájékozódnak, vagy éppen ellenkezőleg? Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége, de feltételezem, és azt várom, hogy hasonlóképpen fognak tájékozódni a két környezetben. Null hipotézis. Null hipotézis, igen, majd meglátjuk. Nagyon izgalmas ez a témakör, de ennyi időnk maradt csak erre. Köszönöm szépen, Orhide, hogy itt voltál, és nyugodtan szólj már közben a következő témáinkban is. Nagyon szépen köszönöm. Na, mi történik a cseten, Szati? Mire jó a cset, ugye? Na, Benedek Balázs, aki az előbb telefonon értekezett veled. Igen. Feljött a csetre és üzent, ugyanis elfelejtette bemondani a programozóversennyel kapcsolatos weboldalnak a címét, amit én most elmondani. http://icpc.cs.bme.hu. Na, még egyszer. icpc.cs.bme.hu. Ha valaki mégsem tudta fölírni, akkor a mi weboldalunkon is megtalálható ez a link, mert igen. Én nagyon pontosan elhelyeztem a műsorunk ajánló szövegében, úgyhogy a hölgyek is megtalálják ezt a linket. A férfiak meg most már tudják észre, hogy ott van ez a bizonyos link, mert oldalt nem helyeztem el ezt a linket. Na, folytassuk az infoszótárral, hotspot. Több ok miatt is felforr a levegő mostanában, ugyanis a napokban értesültem arról, és még nem a infószótáról beszél, kicsit kapcsolódva az előző témához, ugye egy honlapokról volt szó. Hát meg két hölgy van itt a stúdióban, ettől már eleve. Eleve felforr a levegő, igen. Természetesen, de újraindult Magyarország nemzetközileg is nagyon-nagyon híres, néhány éve abba maradt, mondjuk azt hiszem 10 éve abba maradt sci-fi antológiája. Nem mondom ki a címét, mert nem tudom, hogy ki szabad-e mondani, hogy megbüntessen minket valamilyen hatóság emiatt. Szerintem ez egy irodalmi termék. Mondjuk ki, válom, ide lőjenek. A Galaktika magazin újraindult. Az első száma megjelent, és számomra teljesen fölforrt a levegő emiatt. Ez egy óriási lépés, és nagyon örülök neki. És a weboldaluk is nagyon-nagyon érdekesen és nagyon jól van elkészítve, teljesen sci-fi az egész. Odáig vagy érte. Igen, nagyon tetszik, és nagyon örülök neki. És több ok miatt is fölforrhat a levegő, például a hotspotok miatt is. Ugye szerintem az igazi internetezők tudják, hogy ez mit jelent. Szó szerinti fordításban ugye forró pont, forró fold, forró terület, valami ilyesmit jelent. Általános értelemben a tudományos, nem csak az informatikai, általában a tudományos terminológiában már nagyon régóta használják ezt a kifejezést. A hotspot, tehát a forró pont egy olyan szűk, behatárolható kis területet, vagy esetleg egy pontot jelent, amelynek, vagy ahol nagyobb az aktivitás, mint a körülötte lévő nagy, alacsony aktivitású területen. Geológia esetében például egy vulkán? Például ilyen. Egy vulkán, vagy fokozottabb szeizmikus tevékenységet folytató terület. Földrengés, ugye? Igen, földrengésekre, kitörésekre, ilyesmikre inkább hajlamosabb területek, amelyeket úgy be lehet határolni. De használják még ezen kívül a genetikában is, használják a meteorológiában is, tehát egy csomó természettudományi területen, és mostanában már az informatikában is hotspotnak nevezzük ugye azokat a területeket, ahol vezeték nélküli internetes vagy valamilyen hálózati kapcsolatot lehet létesíteni. A magyar terminológiában is értelemszerűen az egyéb tudományterületeken a forró pont, valamilyen központ, ilyen módon szokták ezt használni, de az informatikában megvan rá a tippem, meg az, hogy is mondjam, fogadni mennék, hogy nem fog magyarosodni, és nem lesz forró pont, hanem marad hotspot az informatikai. Pedig egyéb területeken mondják a forró pontot magyarul, igen. Itt meg nem. Viszont lehet, hogy itt van már Csetmen Balázs a vonalban? Itt vagyok, sziasztok! Te nem mondanád azt a hotspot helyett, hogy forró pont, ugye? Hát még nem, de annak idején a kattintás sem mondtam a klikkelésre, amit az egérrel csinálunk, úgyhogy lehet, hogy ez is majd meghonosodik a nyelv. Viszont most már megszoktad, hogy kattintás? Abszolút, igen. Igen, tegyük hozzá, hogy Balázs programozó és informatikai újságíró. Ennek mi köze van hozzá? Sokat kattint, azt gondolom azért. Igaz, hogy csak egy fős, de mégis egy minta a programozók társadalmából. Na, mondd ezt nekünk egy-két érdekes tippet a hotspotokhoz. Na, nem beszéltünk össze az Olival, annál is inkább, mivel nem is vagyok benne a stúdióban, nem tudtunk beszélni. De képzeljétek el, a jövő havi PC5-ben tervezünk egy, illetve már el is készült maga a cikk, ami pontosan a vezeték nélküli hálózatokról fog foglalkozni, ehhez a tippeket, és az a cím, hogy nem sci-fi, wifi. Micsoda megérzéseim vannak, hogy sci-fi is összejön, a hotspot is összejön, a wifi is fantasztikus. Ez egy galaktikus összekacsintás. Igen, ez egy ilyen jó kis összekacsintás. Na hát tulajdonképpen arról van szó, hogy rohamtempóban terjednek a vezeték nélküli hálózatok, hogyha valakinek van kedve kipróbálni, például a Madách Imre és a Rumbaksebestyén utca a sarkán levő ilyen terület, egy nagyobb tér, hogyha oda valaki eljön egy olyan notebookkal, aminek van vezeték nélküli hálózathoz való kapcsolata, akkor ott rengeteg hotspotot találhat. Ez ilyen jó kis terület, a mi épületünkből rögtön jön kettő, a sarkon lévő kávézóból is jön egy, és azt hiszem, hogy még a környező házakból is valahol csináltak egy hotspotot. Csatlakozni nem lehet rájuk, de meg lehet őket nézni, hogy egyáltalán milyen jelenlőségük van, hogy is megy ez a dolog. Úgyhogy ezt javasolnám azoknak, akik most ismerkednek talán egyáltalán a technológiával. Ami kicsit lassítja az egész vezeték nélküli hálózat dolgát, elterjedését, az, hogy kevesen tudják, hogy hogyan kell ezt bekonfigurálni, és éppen ezért nagyon sokan tartanak tőle, azt gondolják, hogy ez egy új, bonyolult technológia. Ez korán sincs így, ugyanis a Windows XP-nek a második szerviz csomagja pofon egyszerűvé tette a Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozást. Egész egyszerűen, hogyha a számítógépünkben van ezek az a hálózatokhoz való műszer, tehát mondjuk egy vezeték nélküli hálózati kártya, amit ma már tényleg utánunk dobnak szinte bármelyik számítás nélküli boltban, akkor ezt a fölismeri automatikusan a Windows XP, miután föltettük rá a második szerviz csomagot, és automatikusan meg is keresi rögtön a gép elindulásakor az összes környező hálózatot, az összes hotspotot, és felajánlja nekünk, hogy bármelyiket csatlakozzunk. Tehát ilyen egyszerű. Tényleg, ennél egyszerűbb talán nem is lehetne. Köszönjük szépen, Balázs, és jobbulást neked, mert egy... Nagyon szépen köszönöm. Némi kis problémáid vannak, de remélhetőleg jövő héten már nem lesz. Bízunk benne. Hozzászólás újra a csetről, Cati? Nem, én az előző témához szeretnék hozzászólni, hogy kinéz balra, jobbra, fel, és a többi a weboldalon. Ja, igen. Szerintem azért néz mindenki először föl és balra, mert az fix. Ugyanis... Ott csak előbb... középre és balra. Nem. Ja, hát igen, tehát azért a bal oldal inkább, igen. Mert a jobb oldal ugye az inkább leszokott lógni, tehát előbb jöttek be az 1024-es weboldalak, mint a monitorok. Igen. Jó, ez hipotézise Catinak, viszont az nem annyira... Magamból indultam ki. Igen, de az nem annyira elképzelés, ami történt veled a cseten. Igen. Dokumentumfilmet készítek, és ezzel kapcsolatban felmentem egy szaklapra, és ott találtam egy chatszobát, és úgy gondoltam, hogy oda benézek és kérek tanácsot. Ehhez képest találtam ott két figurát, tehát két bejelentkezőt. Kikerült, hogy az... Árpi, kiderült az egyikükről, hogy csak 13 éves, és mikor megkérdeztem, hogy zavarok, akkor ezt mondták, hogy igen, aztán, hogy takarodjak, aztán is szerettem volna menni, és akkor utána így el is kezdtek rögtön fenyegetőzni. Bár nem tudom, mire fel, mert nem csináltam semmit, tehát abszolút egy rossz szót nem szóltam hozzájuk, és ez így annyira így meglepett, hogy ilyen már van. Ez egyfajta online zaklatásnak is tekinthető, nem? Igen, és akkor ezek után egyből visszagondoltam arra a nyúlas esetre, amikor ezzel zsarolták az embereket. Nem tudom, emlékeztek-e erre, hogy fönn volt az interneten egy kép egy nyúlról, és azt mondta egy fazon, hogyha a bankszámlájára nem utalnak pénzt, akkor megöli a nyulat. Na, a történet folytatását majd jövő héten. Úgyhogy most itt befejezzük a műsort, mert eddig tartott. A honlapunkat a www.modemidő.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont halása.